I aften og i nat ret klart vejr med mulighed for enkelte slud- eller snebyger. Temperaturen mellem frysepunktet og 6 graders frost vil kysterne dog noget lunere. I morgen tørt først med en del sol. God aften og velkommen til AK247 Musik. I den næste time kan du høre de musikalske højdepunkter for AK247-programmerne fra ugen, som just er kørt på Lossepladsen. Torsdag var der spildansdag. Det var en dag, som vi ikke fejrede. Ikke fordi vi ikke bryder os om dansk musik, tværtimod. Men det er mere bydeformen, spildansdag, der får os til at stride imod. Vi valgte derfor i al vores barnlighed at afholde spilsvenskdag, så den næste time byder på musik med Money Brother, Mando Diao, kendt og danske Thomas Negrain, som har valgt at synge på svensk på sin seneste plade. Men vi starter med en historie om Spotify-spameren Chief Gouffray. Dine værter er René Fredensborg og Anders Christiansen. God fornøjelse. Inden det skal handle om Spil Svensk Dag, for det skal det lige om lidt, så skal vi lige runde et fænomen, der hedder Chief Gouffray. Det er således, at jeg har en god ven, der hedder Søren Bjørn Hansen. Han er journalist på Illustreret Videnskab, og han har en fantastisk evne til at komme helt ud i hjørnerne af internettet. Og han havde forleden en lille historie med til mig. Han sagde, kender du Chief Gouffray? Så siger han, nej, det gør jeg absolut ikke. Og så gik han i gang med at vise mig, hvad han var for en fyr. Fordi du kender Spotify. Mm. Det er jo ligesom TDC Play, eller Vimp, eller hvad de hedder, en online musiktjeneste, hvor du kan høre alverdens musik, hvis du betaler et eller andet abonnement. Og på det her Spotify, der dukker han så op, ham her, Chief Gouffray, med et hav af sangen. Og når jeg siger et hav af sangen, så er det virkelig et hav af sangen. Og vi begyndte jo så at spekulere i, hvad han for en type. Altså, jeg tror, han lavede 7 albums bare i år, og de hedder sådan noget World Cup, eller Mr. President of United States, eller Honor to Michael Jackson, eller sådan noget ting, ikke? Og det sjove er jo, at mange af hans titler på sangene ligger op til, at det er noget kendt. Altså, der er en sang, der hedder Alicia Keys and Shakira. Så er der en, der bare hedder Michael Jackson. Så er der en sang, der hedder Tragedy and Death of Princess Diana, England. Så er der en, der hedder Michael Jackson, Gold Digger Woman, Racist, D.A., Greedy Manager, Killer Doctors. Altså, det er sådan ligesom, hvis man googler, så man, altså, det er sådan Google AdWords-agtigt. Ja, lige præcis. Og det, man kunne mistænke ham for, det var jo, at han håbede jo på, at han fik nogle klik. Altså, man søgte Michael Jackson, så dukkede et af hans nummer op, og så hørte man lige, hvad det var. Og så tjener han penge på den her måde. Men har du ikke noget med, at du har kontaktet Spotify? Fordi hvis jeg nu bare smider et nummer op på Spotify, som jeg så kalder Rolling Stones, The Newest Gold. Hvor meget skal der så afspilles før, at jeg tjener penge? Ja, det har de et helt konkret svar på, fordi jeg kontaktede Spotify for lige at høre om ham her, om du er en fyr, de kendte til. Og de siger, at det efter 30 sekunder, så tæller det som en stream, som det hedder, og så får kunstneren penge. Hvor mange penge får han så? Ja, han får ikke særlig meget, men det vil de ikke ud med. Jeg spurgte så også, om de havde problemer, oplevet problemer med spam, at de simpelthen blev spammet med falske numre, så at sige, og så siger de, at blablabla, de tror på freedom of speech, og det er kun, hvis der er nogle meget stødende indhold, der opfordrer til had i nogle af sangene, vil de overveje at fjerne dem. Og jeg spurgte konkret til ham her, Chief Gouffray, om de har kigget på ham, så siger de, at de ikke kommenterer på navngivende kunstnere, etc. Man blev ikke særlig meget klogere på, hvad han var. Men inden, at jeg tænker egentlig, at vi bare lige skal høre, hvad det er for noget musik, ham her Chief Gouffray har lagt op. Jeg kan lige stave hans efternavn, hvis man er nysgerrig efter at blive lidt klogere på ham. Altså Chief, det er ligesom chef på engelsk, altså C-H-I-E-F. Og hans efternavn er K-O-O-F-F-R-E-H. Og det, man hurtigt lægger mærke til, det er, at han har, ifølge ham selv, millions of fans. K-O-O-F-F-R-E-H. Og jeg skal også sige, at jeg har faktisk prøvet at kontakte ham her, Chief Gouffray. Han er lidt... Han ruder ikke med kontaktoplysninger, men han har faktisk en Facebook-side, og jeg har for i går, tror jeg det var, jeg skrev til ham. Jeg har ikke fået svar endnu, men jeg håber, han svarer på et eller andet. Jeg vil selvfølgelig høre, hvorfor han laver så mange sange, og hvorfor mange af dem lyder så en. Du er faktisk i gang med en større afsløring. Ja, det er nemlig. Ja. Men lad os starte med at lige høre lidt af Chief Gouffrays musik. Her er det nummer, der hedder Michael Jackson. This is Chief Kufre with millions of my fans and billions of Michael Jackson fans with a tribute of honor to Michael Jackson. We miss you. Before I start, I ask all colored people and black people in this country and worldwide to forgive Michael, that Michael genuinely had skin problems. We miss you. We miss you, oh, Michael, we miss you, oh. Oh, we miss you, oh, Michael Jackson, we miss you, oh. Ja, der skruer vi lige lidt ned for Chief Kufre igen. Det var godt. Millions of Fans, det var det nummer, der hedder Michael Jackson. Jeg synes sagtens, at vi kan høre lidt mere Chief Kufre. Her er der et nummer, der hedder Prostitute of London. Here comes Chief Kufre with prostitute. Prostitute, prostitute, prostitute, prostitute. Mbasa, Mbasa, Mbasa, Mbasa. Prostitute, prostitute, prostitute. Mbasa, Mbasa, Mbasa. Mugu, mugu, mugu, mugu, mugu, mugu. Mbasa, Mbasa, Mbasa, Mbasa. Prostitute, prostitute, prostitute. Mbasa, Mbasa. Ja, mere blev det ikke til med Chief Kufre og Prostitute of London. Men altså, som sagt, det vrimler virkelig med sangen inden på blandt andet Spotify. Altså, du har godt nok nævnt, at du vil afspille noget, der hedder Kufre. Det er først nu, jeg googler det. Og der kommer, har du selv læst den her? Ja. The 101 Strangest Records on Spotify. Det er faktisk meget sjovt, at der findes 101 mærkelige plader. Der står, han har lavet nummer, der hedder... Det nævnte vi så også Princess Diana tribute. Jamen, han har rent faktisk lavet en sang om stort set alt. Altså både med Occupy Wall Street og World Cup og Jingle Bells og Jingle Bells 2 og Jesus Jingle Bell og Michael Jackson, Row Your Boat og Tiger Woods og et cetera, et cetera. Jo, jeg vil bare lige sige, at han har altså stavet Princess Diana forkert. Nå. Det er bare det. Det er sådan en lille detalje, ikke? Og så kalder han sig selv Dr. Viagra Heartstone. Jamen, jeg kan ikke lade være med at anbefale, at man lige skal tjekke ham ud. Ah, det er det nye inden for kult. Jeg synes lige, vi kører nogle flere numre igennem. Han har jo faktisk også lavet en anden klassiker, der hedder Pimp Your Pussycat Girl. Jeg tænker, ja, at vi lige skal høre den. Pimp Your Pussycat by Chief Kufre. Every woman, you have the right to pimp your pussycat to make some money. Oh, every woman, you have the right to pimp your pussycat to make some money. Mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle. Yeah. Jeg hører ikke lige, vi hører ikke lige mere af det nummer her. Jeg kan sige, at selvom vi ikke spiller særlig meget af dem, så er de faktisk utrolig lange, mange af de her numre. Så hvis der er, man ikke kan få nok, så kan jeg sige, at mange numre er op til 8 minutter, men det er ikke, for der sker så meget i løbet af numrene. Måske skal vi også lige høre det nummer, der hedder Oprah Winfrey versus 50 Cent Final Judgment. This is Chief Kufre with my millions of fans with Oprah versus 50 Cent Final Judgment. I want all my millions of fans and 50 Cent millions of fans and Oprah billions of fans to know that 50 Cent is a good man. 50 Cent is a good father. Ja. Og jeg er lige glad, at man begynder at synge der. Oprah Winfrey versus 50 Cent, Final Judgment. Hold da op. Ja, man kan næsten ikke få nok af ham. Altså, jeg har Som sagt, jeg har prøvet at få fat i Chief Kufray, men han har ikke rigtig svaret på min henvendelse. Og hvis jeg må sådan gå ind og analysere, hvad det drejer sig om, så er det jo enten altså rent spam. Det kan være en eller anden form for nigerianerbrev, hvor han på en eller anden måde håber at få nogen i nettet på en eller anden måde. Måske mig, sendt, som jeg... Han tjener Koda-penge på, at du sidder og afspiller. Jeg gør ham en rig mand. Eller der er også en tredje mulighed, og der er, at der er tale om en god gammeldags tosse. Altså, der står her på den der The Guardian-artikel, som jeg har fundet, at han har lavet 96 albums. Ja, der ligger så mange derinde. Og noget af det, han også har kastet sig over, det er selvfølgelig julemusik. Og jeg synes, vi skal høre et nummer, der hedder Jesus Jingle Bells. Ja, men det er jo helt forfærdeligt. Han har også lavet et nummer, der hedder Silent Night 3, men det tror jeg lige, vi hopper over, fordi at han har også lavet et nummer, hopper vi over. Okay. Der hedder Time to See You Nude. Altså nøgen? Nøgen. Okay. Så lad os lige prøve at høre, hvordan han løser det nummer. Time to See You Nude by Chief Kufray. Oh, time to see you kiss. It's time to see you kiss so forever. Oh. It's time to see you nude. It's time to see you nude oh, forever. Oh. It's time to see you dance. Oh. It's time to see you dance so oh, forever. Oh. It's time to see you bend over. It's time to see you bend over forever. Oh. Jamen altså, det er jo både genialt og fuldstændig hjælpeløst. Det ligger lige på den grænse. Jamen, det er meget sjovt, fordi han bruger lidt det samme beat, ikke? Sådan, generelt. Nå, jeg har jo klikket rigtig mange af hans sange hjem, og der er måske fire forskellige sange, groft sagt, ikke? Ud af de der 96 albums, han så har lavet. Ja, lige præcis. Men jeg tænker egentlig, at måske vi bare skal stoppe her. Nå, altså, det skal vi stoppe, mens lejen er god? Ja, det er det, jeg tænker. At vi nåede det punkt, hvor vi siger, at tak til Chief Kufray. Men jeg kan anbefale, at han har faktisk også, der ligger faktisk også et par musikvideoer på YouTube med ham. Så dem kan jeg også anbefale, at man går ind og ser. De er om muligt lige så hjælpeløse som hans musik. Hvis det er så hjælpeløst. Altså, jeg tror ikke, det er sidste ord, vi har haft fra ham i den her sag. Utan din hjälp. Fire spørgsmål. Det skal du også svare på, faktisk. Nå. Fordi det er, hvorfor afholder vi i aften Spil Svensk Dag? Ja, se. Det starter med en nudelreklame i Korea. Prøv lige at trykke på den knap, så vi kan prøve at høre, hvordan det lyder. Kismen. Kismen, darling, kismen. Kismen tonight. Kiss me, darling, kiss me, kiss me too. Ja, det, jeg ved ikke, om man, altså, man kan måske lige høre din reklame, men det er en reklame, og han synger, det er altså en koreansk nudelreklame, og han synger kiss me tonight. Og det er faktisk et dansk hit, lavet af en, der hedder Thomas Negrein, som på det tidspunkt spillede i et band, der hedder Blink, som var sådan stort i... Ja, det må jo have været 90'erne. Sidst i 90'erne var nok størst. Der havde de faktisk en karriere i Korea og andre steder i Asien. Og derfor hittede de dengang med det nummer. Men nu hitter det igen. Det bliver simpelthen brugt til det ene eller andet reklame for nudler, som lige hørt tv-serie. Og så siger du så, hvad har det så med Spil Svensk Dag at gøre? Ja, lige præcis. Det er fordi Thomas Negrein på torsdag, på det der hedder Spil Dansk Dag, nogen kalder det Spil Dansk Dag, der kommer han med et album på svensk, selvom han er dansker. Han vælger at synge på svensk, og det kommer han ind og fortæller om. Så det, vi har begået sådan lidt en forbrydelse, kan man sige, hvis man kender til Journalisthøjskolen og det, man lærer. Man må ikke have to vinkler i et interview. Det har vi i aften. Vi skal både snakke om, hvordan det er hitte efter 25 år på scenen. Endelig hitter han rigtig stort nu, uden at han selv har egentlig gjort ret meget ved det. Kan man sige, han er bare gået derhjemme, ikke? Mm-hmm. Nu hitter han så i Sydøstasien igen på en måde rigtig meget den her gang. Mm-hmm. Dels så synger han på svensk, selvom han er dansker. To mærkelige, synes jeg, konstellationer i musikbranchen, ikke? Ja, men det er en historie, vi ikke kan forbigå. Vi kan ikke forbigå den. Thomas Negrein kommer klokken 7:30. Og apropos Spil Svensk Dagen, så har det jo... det er jo årsagen til, at vi spiller svensk musik i dag også. Altså, vi har valgt nogle numre på svensk... Eller ikke på svensk, men af svenske kunstnere, som vi rigtig godt kan lide. Og jeg får lov til at lægge ud. Og jeg har et nummer, jeg altid sætter på, når jeg vil have, at folk skal danse. Når jeg holder fest. Mm-hmm. Og det er et... Jeg tror lidt, jeg har det lidt for mig selv, men det er et nummer med dem, der hedder Money Brother, og det er et nummer, der hedder They're Building Walls Around Us. Lad os høre det. Out of options, with nowhere left to go. come back then, baby, just a kid. And it just seemed I'd stay that way no matter what I did. So it's saying they're building walls around us now. Oh, say they're building walls around us now. The guys said, hey, my spirit, yeah, what have you achieved? For all intents and purposes, man, it's easier to leave. It just seems whoever else approaches me is always an imbalance. I mean, ideologically, now they say they really want around us now. I'll say they really want around us now. Seems that I've been out of luck into that switch on so far. I'm so fucked up, I know, I know. Kiss me, darling, kiss me, kiss me tonight. Kiss me, darling, kiss and you'll be alright. Kiss me, darling, kiss, your kiss is so wonderful. My love, you'll always be. My love, you'll always stay by my side. Stay for a while. Stay here, you beautiful girl. Stay in my arms and I'll sing you a song. Let me protect you tonight. 'Cause I will get your love, my love, like no one's done before. Hug you and holding you tight. So kiss me, darling, kiss me tonight. Kiss me, darling, kiss, and I'll be alright. Yeah, kiss me, darling, kiss. Your kiss is so wonderful. My love, you'll always be. My love, you'll always be. The world outside is moving in such a hurry. Sadness, come let's make love, my det, René? Ja, det hørte vi, fordi at det er blevet et hit ude i Asien. Og hvis det ikke var, fordi jeg var kommet til at sende en sms til den mand, der har skrevet det her nummer, om at han skulle komme 1920, troede jeg, han skulle skrive, eller troede jeg skrev, da han så skrev 1940, så havde vi haft et hul i radio nu. Men nu er det så heldigt, at han var i stand til at beame sig herhen. Så der kommer han. Der kommer simpelthen en gæst ind ad døren. Thomas Nick Rein. Goddag. Bare stille gitaren og stille dig ved en mikrofon. Vi er i fuld gang, on air. Det er min fejl, jeg beklager. Det er en trykfejl. Jeg kom til at skrive 20 i stedet for 40. Omvendt. Okay, fedt. Tak. Men altså, det man kan høre i baggrunden er altså Thomas Nick Rein. Og Thomas, det ved du så ikke, men vi har lige spillet Blink, dit gamle band der, ja, som jo ikke er opløst eller noget. Det findes jo endnu. Og nummeret Kiss Me. Og vi skal lige have lidt lyd på dig. Må jeg stå op? Det må jeg meget gerne. Ja, det gør jeg egentlig også. Jeg står også op så. Ja, jeg kommer lige over til dig. Oh, tak skal du have. Nu skal du bare... Og nu fik du en vand. Så er vi klar. Jeg skal beklage over for lytteren, at nogle gange så kan man lige komme til at trykke forkert i sådan en sms. Og det, jeg tager det fulde ansvar. Men nu, jeg har fortalt, at hvorfor du er her. Og at vi har i øvrigt haft Spil Svensk Dag. Super. Ja, og det er jo inspireret af dig og din nye skive, som hedder Svørdier. Og bro, det var så smukt udtalt. Ja. Og, ja. Men og, ja, der er jo, det er jo, vi laver faktisk en klassisk fejl på flere måder, ikke? Dels så laver vi nogle lidt løse aftaler, dels så er jeg i gang med at lave et dobbeltvinkelt interview. Fordi vi skal både lige nå at snakke om Sverige, Spil Svensk Dag, ja, som jo er i forbindelse med Spil Dansk Dag, som er på torsdag. Ja, og der har du lavet som dansker et svensk album. Ja, det lyder helt tosset. Ja, men det er jeg også. Mm. Ja, og du har også været 25 år i branchen. Jamen, så bliver man gal. Husk lige det. Ja, så meget om det. Ja. Den skubber vi, det var en teaser. Først skal vi høre om, altså fordi nu spillede vi lige Kiss Me. Og når man lige googler det, og så dukker der alle mulige versioner op af Kiss Me-nummeret. Ja. Blandt andet i Korea. Ja. Prøv lige at forklare, altså det er Blink, der laver det, det er sidst i 90'erne. Ja, rigtigt. Det er i 1998. Ja, i 98 kommer det nummer. Ja, det er rigtigt. Og det er jo et dansk, sådan, hvad kalder man, pop-rock-band, som jo også hitter i Asien. Ja, det som sker, det er jo den vanvittige historie, det er, at to år før, der bliver jeg fascineret af Elvis Presley, fordi at min gamle boss fra BMG RCA, Ernst Jørgensen. Det er et pladeselskab. Det er et pladeselskab, ja. Et stort multinationalt pladeselskab. Han er fascineret af Elvis. Det er ham, der kører Elvis på verdensplan i dag. Og Elvis, og ikke Elvis, men Ernst sender mig sit første boxset, hvor han udgiver uudgivende ting med Elvis Presley fra 1956. Jeg vidste jo godt, hvem Elvis var. Men da jeg hørte de sange, der tænkte jeg, tak for kaffe. Det hedder man med rock'n'roll. Mm-hmm. Så jeg satte mig ned og prøvede at skære dem lidt igennem for at finde ud af, hvordan var de skrevet. Og der kom Betty ud af det, som så via det danske pladeselskab, via en connection på en musikmesse i Cannes, blev købt af et koreansk pladeselskab, som tog den med hjem, hvor der var 55 millioner kunder i butikken, som åd den med hud og hår. Da de skulle have den anden plade, ja, så havde vi ikke skrevet sådan et nummer, fordi det gad vi jo ikke. Så fik vi skæld ud af pladeselskabet og sagde, nu har I bare taget sammen, I skriver sådan en til. Så tænkte jeg, okay, så satte jeg mig ned, så skrev jeg sådan en til. Og da den så kom derover, så blev de rigtig glade også for den. Og det var så Kiss Me? Det var Kiss Me. Og så gik der jo 15 år, og så er vi her i dag. Så er vi her i dag. Hvor at... Ja, det er blevet et hit derude igen. Men jeg får lige lyst til at fastholde, når du siger at skrive sådan en, altså sangen Kiss Me, hvad er det så for en slags sang? Nu hørte vi den lige før, men hvad, det lyder som om, det næsten er en opskrift. Altså, altså hvis vi sådan skal skære ind til alle forskellige musikstilarter, så har de jo en opskrift. Mm. Så er det jo igen et spørgsmål om, altså alle madopskrifter har jo en opskrift et eller andet sted. Så er det igen et spørgsmål om, hvad du kommer i den, hvordan du laver den, ikke? Og det, jeg kan huske navnet med Kiss Me, det var, at jeg personligt havde lyst til at prøve at skrive en total kliché på alt, hvad jeg overhovedet kunne finde, der var kliché, fordi det synes jeg bare var enormt sjovt. Nå, hvad lyder det her som? Nå ja, det lyder som, og hvad lyder det her som, ikke? Og så fik jeg så puttet det sammen med den her sang, og så gav jeg den så til orkestret, og de synes jo også, det var sjovt. Og så fik vi kreeret den her sang, og jeg skal også lige hilse at sige, at fordi så fik vi også en fantastisk producer på den her sang, og det, jeg tror jeg også er en af hemmeligheden, det er ham, der hedder Jakob Groth. Det er ham jo, som laver stor filmmusik til Stig Larsson-filmen og alt det der. Mm. Han producerede allerede dengang, så han har produceret nummeret, og det har han gjort vanvittigt godt, fordi han kender også sine arketyper i forhold til, hvad for nogle virkemidler der er i forhold til sådan en sang. Og sådan en sang skulle have sådan en amerikansk edge, og den vidste han, hvordan man lavede. Og dermed blev det så et hit i Sydøstien. Så er vi, så er vi sådan set frem til nu. Nu er der så gået 25 år. Nej. Så er det gået... Det er fordi, du er 98. Ja, der er kun gået 15. Jeg kan ikke regne 15 år, ikke? Men det er fordi, du har 25 års jubilæum. Derfor er lige noget blandet sammen igen. Lige præcis. Men så er det gået 15 år. Men så må der være et eller andet, der gør, at det nummer jo har hægtet sig lidt fast derude. Ja. Fordi I hittede med det faktisk mere derude, end I nok gjorde herhjemme. Meget mere derude. Altså her, der, jeg tror, vi solgte 1.500 eksemplarer eller sådan noget i Danmark. Altså det, man forstod ikke rigtigt, og jeg kan godt forstå, hvorfor man ikke rigtigt forstod. Fordi jeg kom jo fra et andet orkester før, som hed Simsid, som havde sit publikum. Og det var en helt anden stil. Det var meget mere rocket, ikke? Det var det ikke. Det var stik modsat. Det var sådan meget syre rock-poppet, hvor Blink var jo decideret heavy rock. Så det, at jeg tog det skift, det var der jo mange, som, altså, som tænkte, hvad tænker manden på, ikke? Ja. Men altså, det var fordi, at jeg er sådan en lystbetonet person, som lader mig drive af, hvad er det, der giver gnisten? Fordi jeg, ikke fordi jeg er en urolig sjæl, men jeg kan bare godt lide at rejse nye steder hen og få nogle oplevelser, som jeg ikke har haft. Fordi at der er meget monotoni i det her musikerliv. Hvis du kører den samme sang, den samme motorvej, det samme hotel. Ikke? Ja. Så jeg har bare været sådan en rejse i musiklyst. Og det har bragt dig til Sverige. Anders, du vil gerne spørge om noget. Jeg er bare nysgerrig efter, hvad der er sket ude i, ja, hvad der er sket i Korea nu her. Vi skal jo sætte scenen, når det er radio. Ja. Altså pludselig finder du ud af, efter 15 år, at det her hit, Kiss Me, er ligesom kommet tilbage igen, er lidt, kan man sige, på alles læber. Hvordan finder du ud af det? Jamen det finder jeg ud af ved, at der er et musikforlag, og det er jo sådan noget, kære lyttere, det er sådan nogle folk, der sidder derude og sælger sange. Mm. Det er et musikforlag, meget firkantet sagt, ikke? Og der er en herre fra et musikforlag, som ringer til mig og siger til mig, goddag, herre Negrein, ved du, at du har skrevet en sang, som aldrig dør? Den der linje der, synes jeg var fantastisk. Har jeg skrevet en sang, der aldrig dør? Ja, det har du. Fordi hvis du går ind på YouTube, så skal du prøve at se, hvad der sker. Så gå ind og skriv, blink, kiss me. Og det gjorde jeg så. Og så poppede der jo folkets versioner op på, jeg ved ikke, hvor mange versioner af denne her. Med folk, der kysser hinanden, fodboldspillere, der kysser hinanden efter de har scoret, og whatever folk lavede af kærlighedsvideoer. Ikke? Og så var der så sket det, at et stort madfirma var kommet og havde fundet ud af, at folket elsker den her sang. Den vil vi gerne lave til en reklame til nudler. Så nu hader de Thomas Negrein i hele Asien, fordi hver gang de står op om morgenen, så hører de den skide sang, den der nudelsang der. Ved du hvad, den kan vi lige høre. Skal vi ikke lige høre den? Jo. Yeah. Kiss me, darling, kiss me tonight. Kiss me, darling, kiss me tonight. 코끝에서부터 맛있는 건 kiss면뿐이다. 아, 시원하다. Kiss면의 여름은 시원하게 맵다. 정양초 맑은 라면 kiss면. Mm. Ja, sådan sælger man nudler i Sydkorea. Ja, det er ikke smukt. Ja, vi har besøgt Thomas Negrein, der faktisk er skyldig, at man sælger nudler på den måde i Korea. Ja. Men hvad tænker du, når du hører den her version af din gamle sang? Jamen altså, jeg nyder det jo, fordi at, altså, jeg synes jo, det er utrolig skægt, at altså, bare for 15 år siden, da det er skrevet, der kunne sange jo slet ikke rejse i den hastighed, som de kan rejse i dag. Altså, i dag går du bare på nettet, og så rejser en sang. Og det er jo det, som er så fantastisk ved denne her sang, det er, at den er jo bare rejst ud rundt omkring på kloden, fordi den også et eller andet sted i den måde, den er komponeret på, det kan jeg jo så se nu. Ikke? Altså, jeg tænkte også lidt over det dengang, jeg synes, at den var sådan lidt universel. Ikke? Det er sådan en, der kunne være skrevet altså, fra rock'n'roll starter op til i dag. Ikke? Så den er tidløs. Ikke? Og det er det, jeg tror, der gør, at folket, særligt i Asien, for nu har jeg været derude at turnere, og har fundet ud af, at de har sådan et ekstra kærlighedssøgende gen derude. De er meget sådan noget suppestejer i sentimentalt sirup, der driver ned ad væggen. De har en sød tat derude. De har sød sovs, ikke? Ja, det har de. Så siger vi ikke mere. Men du har det. Altså, fordi jeg tænker, hvordan foregår det rent praktisk? Fordi det, du nævner før, det er, at hvis man går ind og simpelthen søger på Blink Kiss Me, så er der alle mulige versioner. Der er blandt andet et koreansk boyband, et medlem af et koreansk boyband, det er sådan noget, der hedder Yesung. Ja. YESUNG. Yep. Altså, han har så bare lavet en kopi, kan man sige, et cover. Ja. Men, og det har du da også fint med, fordi det er jo ikke noget, du sådan sender, altså, du tjener vel penge på sådan en reklame, så kommer der lidt ind igen, og så får du måske en god pension her som kunstner. Ja, det vil jeg gerne have. men hvordan har du det med, at den bare sådan bliver kopieret nu i stor stil? Jamen, det har jeg jo ikke noget problem med, fordi at så længe, at man ikke voldtager sangen, og så længe, at for eksempel, at når madfirmaet ringer og spørger om lov, så er det klart, så sender de jo en kopi over først, som Mot, som jeg også har arbejdet med sangen med, ham og jeg, skal godkende sangen. Ja. Og når vi så har godkendt, så er det klart, så må de bruge det. Ikke? Men i den der henseende med Yesung og med nogle andre, som også har lavet cover af den derovre, der er også en pige, jeg kan huske, hvad hedder, som også har lavet en cover af den. Så længe at de ikke ændrer på det grundlæggende i melodien, så må man jo gøre med en sang i praktisk taget, hvad man vil. Ikke? Så, ja, vi kunne også lave en version. Fuldstændig. Bare man har respekt for teksten og melodien, ikke? Altså, og jeg spørger helt ned lavpraktisk, det koster faktisk ikke noget. Man skal ikke betale dig som kunstner, hvis jeg har lyst til at lave motion. Nej, det skal du ikke. Så sker der bare det, at de forskellige ophavsretsselskaber rundt omkring i verden, de går jo ind og finder ud af, om den her sang den findes. Og det er jo ikke det samme, som vi har her i Skandinavien. Vi har et fantastisk ophavsretsselskab her, ikke, som forvalter musikers rettigheder. Derover der er det jo junglelov. Mm. Så jeg har ligget nummer et på de store radiostationer i Asien og ikke fået en bjælle. Nå, okay, men så er det godt, du kan tjene lidt på nudelreklame. Ja, det er nudlen, den kan komme på et tørt sted. Er det en fabrikshemmelighed, hvad man så får på en nudelreklame? Hvis jeg kunne fortælle dig fabrikshemmeligheden, ville jeg gerne, fordi det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved bare, at jeg har fået et beløb en gang imellem, og så kan jeg jo smile lidt. Du har jo 25 års jubilæum som musiker, så man har, det er godt, det er sådan en sølvbryllup. Men jeg tænkte på, vi kan jo lige prøve at høre, hvordan den lyder i den før omtalte Jesungs version. Men vi hørte jo først med dig, så hvis man ikke hørte det, lige før du kom ind i studiet, så kan man jo spole tilbage i podcasten. Mm. Her kommer den i boyband-version, kan man sige. Han er medlem af et boyband, som er gået solo. Ja, og, så det, altså, det, og lyden skyld, det er sådan lidt en live-version, vi har fundet på YouTube. Okay, ja. Vi tør køre den. Ja. Man kan høre pigerne vine her. Det er Thomas Negrein, der er i studiet, der har skrevet nummeret sammen med det band, der hedder Blink. Og det er altså en boyband-musiker, der hedder Yesung, som her fyrer den af. Og altså respekten for det originale, synes du, den er til stede, eller hvordan har du det? Ja, det synes jeg i allerhøjeste grad. Altså, fordi det, der er det sjove ved det hele, det her, det er sådan en... Nu skal jeg passe på det der efternavn. Jeg kan aldrig huske, om det er Bæver eller Biver. Justin Bieber. Er det sådan en koreasvar på Justin Bieber? Bieber, look-alike, ikke? Ja. Altså, og han gør det faktisk skide godt, fordi at det der er det sjove, det er, at han tager jo denne her, som i bund og grund er sådan en 50'er-sang, ikke? Den tager han jo op og gør fuldstændig moderne, fordi at han gør det i sin alder. Jeg ved ikke, hvor gammel han er, 25 år gammel eller et eller andet, eller yngre måske, ikke? Ja. Mm-hmm. Og ser pis godt ud, og tøserne er vilde med ham, og der er 25-30.000 på stadion, der bare knalder helt ud, ikke? Altså. Får du så ikke lyst til at tage dig ned og ligesom vise flaget igen? De kan da bare ringe, så skal de høre the real deal. Okay, men vi skal også nå at snakke om Sverige. Jeg synes bare lige, vi skal høre den sidste version. Det er den, der er hittet mest. Den har næsten 4 millioner hits på YouTube. Mm. Det er jo ikke så let. Nej. Og det er nogen, der hedder... Det er åbenbart en duo, der hedder Hong Bing and Song. Det er to skuespillere, aha, som er med i en stor tv-serie i Asien, hvor den åbenbart er havnet i. Og don't ask me how. Lad os høre den. Kiss me, darling, kiss me, kiss me tonight. Kiss me, darling, kiss, and you'll be alright. Kiss me, darling, kiss, your kiss is so wonderful. My love, you'll always be. My love, you'll always stay by my side. Den sidder altså også lige i øret, vil jeg sige, den melodi der. Ja, sirup. Det er meget sjovt, at jeg står lige og ser på dit CV. Thomas Negrein medvirkede i Dansk Melodi Grand Prix i 1999 med Kys mig en nat. Det var ikke en fordansning af det her nummer, så vel? Altså, nej, det var det ikke. Det var bare endnu et lille skruetrækker-træk fra hylden. Der blev det nummer 4, kan jeg sige. Ja. Men det var ikke Thomas Negrein. Det var min bror Clark Best. Der bliver jeg lidt i tvivl om det er den samme person, eller hvad? Det er den samme person, ja. Okay. Men du har endnu... Altså, nu skifter vi jo hest midt i det vadested. Ja. Fordi vi bliver nødt til også... Altså, det er meget internationalt. Korea, hollandsk efternavn. Ja. Sverige, ja. Og en, der hedder Clark Kent, eller hvad siger du? Ja, Clark Best, ja. Clark Best. Ja. Thomas Negrein, Svartier er blå. Smukt. Det er fordi, i anledning af, at der er spillet dansdag på torsdag, så har eller så udkommer dit album på torsdag, ja. Som så er dig, ja. Der som fuldstændig 100% dansker. 100% dansker. Hele vejen igennem. Har aldrig boet i Sverige. Vælger at indsynge et album med svenske sange. Altså, der er to kopinummer, kan man sige. Ja. Og så er der altså nogle sange, du selv har komponeret. Yep. Og så er det, man stiller det gode spørgsmål, hvorfor i alverden synge på svensk, når du nu er dansker? Fordi at, at, som jeg sagde før, jeg samler på oplevelser. Og nu var jeg nået dertil, at jeg ved en tilfældighed, en lang historie, skal jeg prøve at gøre kort. Kæresten blev syg for 4 år siden, gik på nettet, fandt et sommerhus i Sverige, sagde, det har vi råd til at købe, lad os købe det. Så købte vi det. Og fra da jeg kom derop for 4 år siden, der har jeg praktisk taget ikke været hjemme. Fordi jeg har siddet derop, fordi jeg elsker de store, svenske, mørke skove. Du blev lidt halvsvensker. Jeg er simpelthen blevet halvsvensker. Men så er der lige den hage ved det, det er, at mine forældre, da jeg var barn, købte et skur i Sverige, da jeg var 6 år gammel. Og fra jeg var 6 til jeg var 16, al min skoletid var jeg i den her lille bitte by, som hed Skeppshult. Du mener al din sommertid? Alle mine ferier, ja. I skoletiden. Ikke? Der var jeg der og legede med børnene. Så der fik jeg sproget ind. Og da jeg så blev teenager, så blev jeg jo grebet af musikken, den svenske musik også. Og også navnet svensk ishockey. Og har fulgt meget med i det, og svensk litteratur og underholdning og bla bla bla. Så derfor så holdt jeg sproget ved lige. Og så for 4 år siden, da jeg skulle save mig ind til det her lille sommerhus, som vi havde købt med en motorsav, så skulle jeg holde nogle pauser, og så sad jeg og begyndte at skrive sange på terrassen. Og det er så det album, som der ligger nu. Og jamen, jeg vil bare lige spørge, fordi man hører tit den her med den svenske musik, der er så jättebra. Hvad er det, du sådan godt kan lide ved den musik? Altså, jeg kan godt lide, at svenskerne tænker, altså de tænker meget stort. Altså, der er ikke nogen begrænsninger. Altså, svenskerne i deres folkesjæl er meget ligesom tyskerne eller amerikanerne. Der er ikke noget... Altså, vi er et stort folk. Altså, så derfor så tør vi også tænke stort, ikke? Og det samme gør de så også med deres musik. Altså, man kan for eksempel... Jeg kan give et eksempel. Hvis du tager lørdagsunderholdning på svensk tv, så kan du have et musikprogram på en time, hvor at du har... I samme program har du hiphop, heavy rock, folkemusik, klassisk. I samme program, mm-hmm. ikke? Man kører ikke så meget det der med, at man segmenterer. Man tager bare alt, hvad der er kvalitet. Det bruger man. Og det tror jeg har noget at gøre med, at Sverige er et kæmpestort land. Så når man skulle underholde, så måtte man jo køre for det, ikke? Og arbejde for det. Ikke? Jo. Det er jo det heller ikke tilfældigt, at du vælger lige at nævne det der med ishockey, fordi jeg kunne se, at nummerne var til ham, der hedder Foppa. Foppa! Altså, den der verdensbrømte ishockeyspiller. Rigtigt. Og, så... Godt set. Dejligt set. Ja, der er referencer til Cornelis Vatt. Jamen, jeg skal bare læse pressemeddelelsen. Men nu har jeg faktisk albumet, så jeg har også hørt det. Men det står også i din pressemeddelelse. Nå, var det godt. Jamen, så vil jeg sgu klappe min promoter. Det synes jeg er med mig stort. Og det er godt, men så det er hele den svenske kultur, du også lidt omfavner her. Ja, jeg kan godt lide... altså, jeg har også kritik, det må vi ikke sige. Vi skal ikke bare sige, at det, jamen, det må at du græsset, gerne komme med, græsset er bedre. Jamen, ja. Altså, det skal du slet ikke trykke på. Jo, jeg kan sige en ting, for eksempel, at de skide socialdemokrater, ikke fordi jeg er noget imod socialdemokraterne, men hvis du tager rundt i alle byerne i Sydsverige, ikke, så, eller mere eller mindre i Sydsmidtsverige, der har de ødelagt bymidten fuldstændig med nybyggerier, fordi at de glemte deres egen kultur, fordi de blev så amerikaner fascineret. Så det er helt af helvede til, ikke? Og det er de jo selv enormt kede af det i dag, ikke? Mm. Og det ser ud af helvede til. Men det samme, når du kører ud af byen, så er det jo det smukkeste land. Men mange af byerne, det ser ud af helvede til, ikke? Men hvorfor vælger du egentlig... jeg kan sige, vi har to nu, vi skal lige nå at høre en af dine sange. Den hedder faktisk titelnummer Sverige. Mm. Hvorfor vælger du egentlig at servere dengang svenske sangkødboller her på Spildansdagen? Jamen, det er simpelthen så enkelt. Det er fordi, at jeg sidste år blev inviteret af en gallerist til at spille på hans galleri, hvor han sagde, jamen, du kan jo skide godt lide at synge svensk. Kommer du ikke ned og spiller nogle svenske sange for mit publikum? Og så tænkte jeg, jo, det gør jeg. Og så da jeg så sad der og spillede de her svenske sange, så blev folk så begejstrede, at jeg tænkte, det var sgu da sjovt. Nu tror jeg sgu, at jeg går i gang. Så jeg tog min gamle båndoptager, en gammel mikrofon, og så satte jeg mig op og gjorde, som man gjorde dengang, før der var en computer. Spillede fra start til slut og så, om lortet holdt. Og da jeg synes, det holdt, ergo, så synes jeg, det skulle ramme på Spildansdagen i dag. Fordi det handler jo om, at det bare er dansk ophavsret på Spildansdagen. Okay. Ja, fordi vi har nemlig tænkt os at spille europæisk musik på Spildansdagen, fordi altså, jeg synes at man skal spille dansk musik, men ligesom at det er sådan et DR-projekt eller sådan noget, så de spiller jo dansk musik i forvejen, eller hvad? Ja, jamen, jeg synes, vi spiller ret meget dansk musik. Men ja. Hvad mener du med, det er sådan ophavsret? Jamen, det er ophavsret, det er jo, at det er danske kunstnere, som skriver, men danske kunstnere skriver jo både på engelsk, på afrikansk, ja. På whatever, ikke? Ja, så det behøver ikke at være på dansk. Nej. Men altså... Du kan se, hvor hurtigt tiden går i sådan et radiostudie. I et radiostudie. Mm-hmm. Tiden går godt i et hurtigt selskab. Nej, men det er fordi, så synes jeg bare, vi skal høre dit nummer, som er titelsangen. Jeg ved ikke, vi skal sige noget. Jeg ved, at der lige går 4 sekunder, inden den går i gang. Mm-hmm. Det er fordi, man skal lige høre dig lige sætte gitaren i gang. Ikke? Det er lige præcis rigtigt. Det er fuldstændig hudløst rent og ikke så meget pis. Tak til dig, Thomas Nygren. Tak til dig. Held og lykke med pladen. Og her kommer nummeret Sverige er blå. Sverige är bra. Dansken köpte hus utanför byn. Det var sommaren 66. Skogen var så grön och jag var ny. Och mycket skulle hända. Min lilla kropp den lekte väldigt vild i värme med en stor strut i min hand. Och då tyckte jag Sverige är bra. Är bra att ha för en som jag. En dansk jävel från stan, var det inte det ernst Hugo sa? En svart vinyl med Ted var min första svenska sång. Och vilken härlig dag, den sjung jag hela dagen. Och kunde inte sluta. I sången smyger tätt på knä ner till sjön för att se den samma syn jag såg. Och då tänkte jag, Sverige är bra att ha för en som jag. En dansk jävel från stan, var det inte det ernst Hugo sa? Jo, jättebra. Och sen såg jag på TV fotbollsmål i OS. Och vilken grej njöt av Eva Dias alla sånger. Och vilken tjej. Och Skåne, Tösen, Roskilde, Åtighet som jag hamnade ovanför. Hon var sexigast som fan. På en sommardag i 66. Ja, livet var en stor strut. Ja, och underbar. Sverige är bra. Är bra att ha för en som jag. En dansk jävel från stan. Sverige är bra att ha för en som jag. En dansk jävel från stan, var det inte det ens Hugo sa? Jo då. Sverige är bra. Oha. Radio 24/7.